fissa. Fissa me la fissa. Comandele le gentili. Nem kell, aki azt mondta. Hát adjatok most már! Nem kell semmi. Hát most már idegesít. Nincs kukoricás. Ja, többbe fér, hát innen. Jó, az biztos. És a gazda mázsája odaállítsa, hogy akar. Jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, jó, Hát szép malacok ezek. Hát szép, hát én nem. Ez ugyanaz, mint amit ti hoztam. Még egy picit vissza? Jó, jók, nagyon. Jó, és van már. Miért meg Arnold? Te vagy a főnök. Nem, az nem. Ez olyan 44 kiló. Brigitta, nézd meg te is! 44, mert ott van. 45. Hát 3-50-é mondtam. 15-750. 16. A mini meg a maxi. Ja, olyan mindig, csak nagyobb, nem? Fekete ilyen, annak nagyon szép a képe. Az is aranyos. Csak ezeket akkor vissza kéne a zsákba tenni, majd ilyen vissza. Zsákot visszahozom neked. Nem kell nekünk venni a zsákba. Nekem se kell, mert mit csinálok vele. Jó számolta? Többet számol. Nem már. De. Mert. Hát, hazadolgozni. 15.750. 15.750, akkor azért számolt, hogy 16-ot, nem tudja? Nem, hát 16-ot mondott az jól, de nincs annyi. 16-ot mondott? Hát, de nincs annyi. Jó van ez. 250 dinár. Annyi érőt meg is itt. Jó most a... Nem? Papáé, papalága! Ha bemegyünk egy szokot, megint szó. Ne! Rozzasson, dehogy nem! Nem, azt mondja, nem kell neki. 15, 70, akkor 16. Jó lesz így? Jó, de mostan akkor mi van? Most még külfordulunk, vagy nem külfordulunk? Nekem nem kell. Jó, akkor nem. Lemondom, lesz egy 3 hét múlva, és addig jó. Megcsinálod az ólat. Talán addig benne lesz. Egy a matematikus talán csak. Ja, a tatának az zsákot kivettük. Hova? Ja, tegyük be mindjárt a zsákot. Na majd visszahozom, nem máma. Nem máma, majd értem. Jó van. Gyerünk egyet, egy valamit. Én már nem viszok már, fejlok, ideig szoktam már. És hát alvajok. Bálinkát ugyan. De van csupa, jó, nem mennek a nem, barátok. Én indulnák hazafelé vele. Tegyük be az autóm hátuljába. Jó, hát akkor jön a kérdéket. Hát megyek, hát nem fiatal annyira. Nem, nem. Jó, gyárs, nem. Topolyára még fiala viszont tornyodom. Hallod? Tata, te visszaviszünk le főni? Jó, ha nem, ne kelljen még a motornak. Fét a motorját. Mi? Gyere már a lükvelcőn, ma oda te vagy a lükvelcőn, mester. Vigyázzok én a motorra, de neked kéne bűnni. Egy motorban ezt kell összímélni. Nagyon vagány vagy, Vanszer. Hát nem kell. Hát pedig az egyet. Egyet az jó. Egyet tudod, kinek van vagány motorja? Az Ibizának, aki a bazenokat csinálja. Nem tudom. Nem tudod, aki a talcán? De már most nem csinálja a bazenokat. Csinálja még? Csinálja. Most vett egyet 24.000 eurót. Nem, most. Jó, azt hiszem, bazen. Na, csimizd Attila ide a malacokat. Várjál, hogy... Valahogy szép, nem is lehet. Úgy, ez az, hopp, hopp, megyek! Gumi daptum! Elmúlt szója küzdet vissza, most izlalom! Szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, szépen, Szépen nézd! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem mondom! Nem m Köszönjük! Szesztata! Üdvözlettel! Még bemegyünk mégis, hogy valami jó. Adóast a Malacokat. A Malacok egészségére! Igen, egészség. A Malacok egészségére is! Szesztet! Majd hát! Sziasztok! Csak szem! Az Attila meg van visszafelé, nagyon legyenek, neki is kéne légyés! Ha megvás, akkor lehet, hogy megbánja. Ha megnézi, akkor lehet, hogy még hogy a bánja, menjen! Na, megyek, na, szesztet! Hát megyek be, mivel megyek? A hátuljobb kipocsognál a közelét. Na, na. Használd az édesanyi kárdat. Hajtsa akkor bazd meg. Hülye állat. Kihajtosz, aztán megáll. Hát, ilyen nem tehet. Akkor miért nem hajts, hogyha már egyszer kihajtott elébe. kettő van csak. De nem lett 27 fok, hogy mondták. El van borulva a fúj a szél. Kellni koncentrátot. Nekük. Nem is meg ezek még olyan sokan. Nem is meg ezek még olyan sokan. Különösen ez a koncentrátot nem így dolgozik.